الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. سورة أعراف أتم سيبارا آيات نمبر أسي إكسي بهسي تريسي. سورة أعراف أتم سيبارا آيات نمبر أتيا يواتيا دواتيا دریعتیا سلورتیا د مخکنو پیغمبرانو واقعات الله بیانی یو سلسله شروع ده. درې واقعات مخکې تیر شو، یو د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام قوم نوح، یو د قوم هود او یو د قوم سمود. د دې درې حالات مخکې تیر شو. نن څلورم مواقع د قوم لوط الله بیانی. دا واقعات الله د دې مقصد د پاره بیانی چې کوم قومونو د خپل پیغمبر وقت حکم نه دی منلی، تابعداري یې نه ده کړې، الله پاک هغوی په دنیا کې ذلیله کړي دي او آخرت کې د هغوی د پاره عذاب علیم دی. په دنیا کې چې په کومو قومونو عذابونه راغلي دي، هغه دغه قومونه دي. الله د عبرت دپاره موږ ته ښیي. د قرآن مجید اول مخاطب د عرب د قریشو. قریشو ته الله فرمایي چې تاسو شام ته ځئ، عراق ته ځئ، یمن ته ځئ، په دې لارو کې تاسو ته هغه کلي په نظر راځي، تاسو ګورئ چې دغه معذب شوي دي، د هغې نه عبرت واخلئ. دا ستاسو نه په مال دولت کې خو، په بدن تاسو نه خو، په جیدادونو تاسو نه خو، هر لحاظ سره تاسو نه ښه خلک و، مضبوط او طاقتور خلک و، خو د الله عذاب نیست و نابود کړل. ای عربو تاسو باندې وم، ای قریشو تاسو باندې وم، د الله عذاب راشي که تاسو د خپل پیغمبر وخت خبره ونه منله، د هغه مخالفت مو. دغې سلسله کې نن د قوم لوط واقع الله بیانی. حضرت لوط علیه الصلات والسلام د حضرت ابراهیم علیه السلام رواره دی. د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام یو ورور دی، غالبا فاران نومې دی، دا د هغه زوی دی. نو دا د حضرت ابراهیم علیه السلام رواره دی. ابراهیم علیه الصلات والسلام په عراق کې اوسېده. د عراق یو ښار د بابل په هغې کې اوسېده. ټول خلک بت پرستو تر دې حده پورې چې د حضرت ابراهیم علیه السلام پلار هغه هم بت پرستۍ کې مبتلا و. نمرود و بادشاه و، ټول قوم یې بت پرستۍ کې اخته و. ابراهیم علیه السلام خپل پلار د کور نه وویسته چې ته زموږ د بادشاه او زموږ د دین مخالفت کې، نو ته زر دې علاقې نه زموږ د کور نه ووځه. ابراهیم علیه السلام د عراق نه راروان شو، د بابل ښار نه راروان شو، شام ترات. په دغه سفر کې د سره یو د بیبی و حضرت ساره حضرت ساره او یو د دروارو لوط علیه الصلاه والسلام دغه وخت کلا پیغمبر شوی نو خو ایمان په ابراهیم علیه الصلاه والسلام باندې راوړ. دا دوه کسه د سره په دې سفر کې وو. فآمن له لوط، لوط علیه السلام په ایمان راوړ. شام ته هجرت وکړ. ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې شام ته راورسید بیت المقدس سره خوا کې کنعان خار دی علاقه ده، تقریبا بیت المقدس باندې یادیږي دا علاقه. ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته الله حکم وکړ چې ته دلته سکونت اختیار. ابراهیم علیه الصلاه والسلام کنعان کې بیت المقدس سره دلته سکونت اختیار. په دغه وخت کې الله پاک حضرت لوط علیه الصلاه والسلام ته پیغمبري ورکړه او حکم ورته وشو چې ته لاړشه د اردن او د بیت المقدس په دې منځ کې، دا تقریبا 12 میله مخکې علاقه ده، صدوم. دغه صدوم کې ته پاتې کېږه او دغې خلکو ته د الله وحدانیت بیان. حضرت لوط علیه الصلاه والسلام هلته لاړ صدوم ته. دا صدوم کې 15 کلي وو. دې ته خدای پاک حضرت لوط علیه الصلاه والسلام پیغمبر ولېږه او ده ورته د الله وحدانیت بیانو. دا 15 کلي تقریبا 15 خاریې دي. دا صدوم پکې غټ خارو، عموره، ادما، سبوبیم او بالع، دا څلور خارونه و سره واړه واړه. قرآن مجید کې دا ټکي په معتفقات باندې راغلي دي، ول معتفقات. دا 15 خارونه دي او صدوم چې دی نو دا د هغې دارالحکومت و، مین خار چې و نو هغه صدوم. حضرت لوط علیه الصلاه والسلام صدوم کې رهایش اختیار کړ. دا داسې مزیدار علاقه و سر سبز و شاداب، د غلو نه د میوو نه ډکه. الله دې قوم سره ډېر لوی احسان کړی و، خشته علاقې وله ورکړې وه، ځمکې ورکړې وه، مال دولت یې ورکړی و. خو عادت دا دی چې کله مال دولت ډیر شي نو قوم نافرمانه شي، سرکشه شي. قومي لوط یو طرف ته بت پرست و بت پرستی کوله، بل طرف ته دوی کې یو څو ګناهونه نور مو. یو خدا و چې دوی به شوکې او ډاکې کولې. ښه مالدار خلک وو، هر څه ورسره ډېر تیر و، خو ډاکو وله خوند ورکو. لار کې به ناست و شوکې به یې کولې، په لاره به مسافر تیرېدل، هر څوک چې به تیرېدل دوی به شوکول. بل مارغان ساتل دا د دوی یو عادت و، سپي ساتل دا د دوی عادت و. او د ټولو نه غټه ګناه چې په دوی کې وه نو هغه لواتت و. الله پاک دلته دغه لواتت ذکر کړی دی، دا نور ګناهونه یې نه دي وله ذکر کړي، خو مفسرینو دغه نور ګناهونه هم لیکلي دي چې شرک او کفر سره سره لواتت سره سره دوی په دې نورو ګناهونو کې هم مبتلا و. تاسو وګورئ دا دولت چې سړي سره څومره راځي نو دوی بیا دغسې کارونه کوي. دا د قوم لوط عادتونه خپلی، چې یو موټر ګوټې واخلي، لږې پیسې ورسره راشي، بیا کور کې پنجره غټه جوړه کړي، مارغان پکې ساتي، بیا سپي وساتي، سپي یې بیا ترخ کې نیولي او ځان سره یې ګرځي. نه، د قوم لوط عملونه دي. دا د الله مخلوق ته د هغې حفاظت کول، د هغې د خوراک ورکول، د هغې خیال ساتل، د هغې حقوق ادا کول، هغه په خپل ځای یو اجر او ثواب پرې الله ورکوي. خو ته خپل د شپې او د ورځې مشغوله همدغه سپي ساتل او مارغان ساتلو ګرځې. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمای، یو ځل بیان کو جوش کې راغی، وی ای خلکو، د الله بندگان جوړ شې، که د الله بندگان نه جوړېږي د سپو د مارغانو غلامان به جوړ شي. نو انسان بیا د سپو د مارغانو غلام شي، نو غلامي یې نه ده پکار. چې ګاډي کې دم ځان سره سپي کینولي او چېرته روان یې نو هم د سپي کینولي، او بیا شپه ورځ هغې سره په لهو لعب کې لګي، هغې سره لوبې کې هغه مارغان پالل. خدای دې نه یاد، تلاوت تی نی یاد، اذان ته دی سوچ نی، مانځه ته دی سوچ نی، شپه ورځ دغه مارغان او دغه سپي ساتل دا د قومي لوط عمل دی. الله یې ترې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. قومي لوط کې دا ګناهونه وو. حضرت لوط علیه الصلات والسلام منې کړل چې دا مه کوې. الله تاسو باندې ډېر لوی رحم کړی دی، مال دولت یې درکړی دی، ښه علاقه یې درکړی ده، عزت الله درکړی دی، د دې ګناهونو نه واوړه. قوم ونه من، بلکې الټه قوم حضرت لوط علیه الصلات والسلام او د هغه چې کوم ملګري وو هغوی ته وایي اخرجوهم من قریتکم، دا د خپل کلي نه وباسئ. دا رجعت پسند خلک دي، دا انتها پسند دي. انهم اناس يتطهرون، دوی ځان ته ډېر پاک وایي، نه ډېر پاک خلک دي، وباسئ یې د خپلې علاقې نه، مونږ ته پلیت وایي او ځان ته پاک وایي. رد جواب د قوم. حضرت لوط علیه الصلات والسلام تقریبا دوه دیرش کاله دیرش کاله قوم ته همدغه تبلیغ وکړ، خو قوم راه راست باندې را نغی، او چې کله ډېر زیات بغاوت شروع کړ نو الله د دوی د عذاب فیصله وکړه. حضرت لوط علیه الصلات والسلام او د هغه اهل ته الله وویل تاسو د دې ځای نه وځئ، د دې ښار نه وځئ، سدوم نه روان شي. حضرت لوط علیه الصلات والسلام د ابراهیم علیه السلام کلي ته روان شو، او چې کله د سدوم نه ووتل الله په دې قوم باندې عذاب راوست. حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام ته الله حکم وکړ چې دا پنځه کلي غون دې ته پنځه وراړه مکه، او دا اوچت که غون او الټه یې راووله، نو دا غونډه ځمکه یې اوچته کړه بره اسمانونو طرف ته، او بیا را الټه کړه او لاندې را پرېښوده، او د ذلت دپاره پرې الله و امطرنا علیهم مطرا، الله پرې د بره نه کاڼې راوورو د ذلت او د خوارۍ دپاره. الله ذلیل کړل، خوار کړل په دنیا کې، دنیا دپاره عبرت وګرځول چې څوک هم دا اعمال کوي، دا بد اعمال کوي، سپي ساتي، چرګان ساتي، کونترې ساتي، ډاکې او شوکې کوي، جواری کوي، غلا کوي، لیواتت کوي، زنا کوي، الله فرمایي زما د عذاب نه ویریږې. قوم لوط چې مې څنګه هلاک کړی و دغسې به تاسو هم هلاک. الله وایي ما سره دا طاقت شته. الله دې ځای کې د قوم لوط ذکر کوي. ولوطن، او لوط علیه الصلات والسلام مې رالېږلی و، اذ قال لقومه، په هغه وخت کې چې اووی د خپل قوم ته اتأتون الفاحشة، آیا تاسو راتلل کوئ سپک کار ته، بې حیایۍ کار ته؟ فاحشه، زنا، زنا ته فاحشه وایي. انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، زنا دا د الله د ناراستیا سبب دی، الله په ډېر خفه کیږي. هلته فاحشه باندې الف لام نشته، انه کان فاحشه، او دلته الله وایي اتأتون الفاحشه، الف لام پرې راغلی دی، یعنی دا ډېر د بې حیایۍ کار دی. ما سبقکم بها من احد، چې نه دې کړې مخکې چا، من احد، هیچا من العالمین، د مخلوقاتونه په مخلوقاتو کې چا مخکې دا کار نه دی کړی. لیواتت، الکانو نه خپل شهوت پوره کول. انکم، وضاحت یې الله کوي، دا کوم فاحش او سپک کار ده، بې حیایۍ به کو. انکم، بېشات که تاسو چې لتأتون الرجال، تاسو راتله کوئ سړو ته، شهوتن، په شهوت سره، من دون النساء، علاوه د ښځونه. بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو یو قوم زیاتی کوونکې، د حد نه تجاوز کوئ. قوم څه جواب ورکوي؟ وما کان جواب قومی، نو جواب د قوم دده، الا ان قالوا، مگر اوی وته دی قوم، اخرجوهم، وباسه دوی لره من قریتکم، د کلی خپلنه، د خپل علاقې نه وباسه. انهم اناس یتطهرون، بشکه دوی خلق دي چې ځان پاکی ساوي، دا ډېر داسې ځان ته پاک وي. الله پاک فرمایي فانجینا، پس نجات مرک حضرت لوط علیه الصلات والسلام و اهله و اهل دته، الا امراته مگر خزی د دتنه. حضرت لوط علیه الصلاه والسلام دو لونه وی، هغه مسلمانان وی او دو بیبیان وی، نو یو چې دی نو مسلمان و یو کافر و، هغه د هغوی ملګری و. یو روایت کې راځي چې دوی وتل د ښار نه، نو دغه ښځه ورسره ونوته، هغه ترې دلته پاتې شو. او دوی ته الله ویلي و، بل روایت راځي چې تاسو شاته مه ګورئ، چې د ښار نه وځئ، د دې کلو نه وځئ، شاته مه ګورئ. نو دغه ښځه خو ورسره ووته، دا کافره. خو بیا وروسته د قوم حالات معلومول چې یاره قوم باندې څو شو، شاته یې کتل، الله عذاب کې راوسته راګیر یې کړ. فانجیناه، نجات هم ورکړ لوط علیه السلام لره، و اهله او اهل دادت، الا امراته مگر ښځې دادته نه، کانت من الغابرین، وو هغه د وروستو پاتې کیدونکو نه. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې بعضې کسان هم ایمان راوړی و. د اهلهو نه صرف د ده لونه او ښځه مراد نه دي، بلکې هغه هم د ده اهل او چاچا په ایمان راوړی و، څه لږ کسان. په قرآن مجید کې راغلي دي بل ځای کې، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، د مسلمانانو د کور نه علاوه یو کور هم بل پاتې نه شو، بل مسلمان کور نو. صرف د لوط علیه الصلاه والسلام کور دغه مسلمان، هغې کې دوه لونه وي او یوې بیبي وه. نو د اهل نه مراد یا خو د خپل کور والا دي، او یا که یو څو کسو د شمېر ایمان راوړی و، هغوی له الله نجات ورکړ. و امطرنا علیهم مطرا، راوورو به الله پاک وی مونږ په دوی باندې باران، مطرا د کاڼو باران هم پرې وکړ، الله ټول هلاک. فانظر، وګوره کیف کان عاقبت المجرمین، څنګه و انجام ده مجرمانو ګنهګارانو. څوک چې دا جرمونه کوي، دا ګناهونه کوي، الله فرمایي زه څنګه عذاب ورکوم، په هغوی باندې ځمکه اړوم. نن هم هغه ځمکه شته، بحر میت باندې مشهوره ده، بحر اسود باندې مشهوره ده، داسې خړې اوبه دي. او هغه ځمکه باندې نه کرونده کیږي، نه په ګرځېدل کیږي، او داسې تارکول شانتی دي ځمکه ده. خدای پاک الټه کړې ده په هغوی باندې. دوباره را سبق وری عزتمن، ولوطا او لوط علیه الصلاه والسلام مې رالېږلی و، اذ قال لقومه، په هغې وخت کې چې وویل خپل قوم ته، اتأتون الفاحشه، آیا تاسو راتله کوئ سپک کار ته، د بې حیایۍ کار ته، ما سبقکم بها، چړواندې والې نه دی کړې د تاسو نه په دې باندې، من احد، هیچا، من العالمین، د مخلوقاتو نه، په دنیا کې دا کار چې دی نو هیچا نه دی کړې، لیواتت، او دا تاسو کو ایجاد یې تاسو کو، انکم بشک تاسو لتأتون الرجال، تاسو راتله کوئ سړو ته، شهوتن، په شهوت سره، من دون النساء، بغیر د ښځو نه، بل انتم قوم مسرفون، بلکې تاسو یو قوم زیاتی کوونکی، دا ډیر زیاتی کوئ. وما کان جواب قومه، او نو جواب د قوم د ده، قوم ولا څه جواب ورکو، الا ان قالوا، مگر قوم وتوي، اخرجوهم، اباسه دوی لرا، من قريتكم، د کلی خپلنا، داد دي علاقه نه اباسه، انهم اناس يتطهرون، بشك دوی داسي خلق تي چزان پاکي صابي. فانجيناه، نجات مرك دتا، و اهله او اهل ددتا، الا امراته، مگر خزي ددتنا، كانت من الغابرين، واغد رستو پاتي كيدون كنا. و امطرنا علیهم مطرا، او راو و رو پا دوی باندې مونږ باران د کاڼو. دا صدام وله ورکړه، یو طرف ته ځمکه اړولېدل، بل طرف ته د هغوی د توهین او سپکوالي دپاره په هغې باندې د کاڼو باران. عزتمندو، نن سبا که څوک دا عمل وکړي نو سزا یې څه ده؟ پیغمبر علیه الصلات وسلام د داسې کار کولو والا متعلق فرمایلی دي، فقتل الفاعل والمفعول به، فاعل او مفعول دي دوانه قتل کړيشي، قتل یې کړي. د زنا نه هم دا سخته ګناه ده. بعضې فقهاو لیکلي دي چې دې له که شادي شده وي نو د رجم سزا وله ورکې، او که غیر شادي شده وي نو سل کوړۍ ورته ولګوې. دا سزا یې هم وله مقرر کړې ده، تعین د سزا نشته. زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې کومه سزا قوم لوط ته خدای پاک ورکړی وه هغه سزا دوی ته ورکړي. هغوی باندې ځمکه الله اړولې وه، کاڼي پرې راورولي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای و یو اوچت غر ته یې وخېژوی او د هغه ځای نه یې راورغړوی او په کاڼو باندې اووهلی. قرآن سزا نه ده مقرر کړې. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمای قتل یې کړي، نو څنګه یې قتل کړي؟ دردناک قتل ولا ورکړي. بادشاه وخت چې د هغوی دپاره کومه بدترینه سزا او سخته سزا مقررولی شي هغه دې ورته مقرره کړي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه دغسې سزا د مجرم د سزا دپاره یو خط راولېږه چې لواتت یې کړی دی څه سزا وله ورکړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام سره مشوره وکړه چې کومه سزا ولا ورکو. په هغه مشوره کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او فرمای چې دی په توره باندې مړ کې او دا غ لاش اوس وځوي. ټول صحابه کرام دا غ د رائے تایید وکړه او بیا حضرت خالد ابن ولید ته ولیکل چې په توره باندې او خې مړ کې او بیا اور باندې اوسېږي. عبرتناک سزا ورکول پکار د فقهاو فیصله ده چې عبرتناک سزا چې خلک پرې عبرت واخلي چې بیا څوک داسې بد عمل نه کړي داسې سزا ولا ورکول پکار. وامطرنا علیهم مطرا او راورول موږ په دوی باندې باران د کاڼو. فانظر اوګوره کیف کان عاقبة المجرمین څرنګه وه انجام د مجرمانو. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمو لستل عمل كل توفيق براك. یا الله مخکنی قومونه کوم گناهونو کې کوم شرک بت پرستی کې مبتلا وو، یا الله مونږ ټولو د هغې گناهونو نه حفاظت وفرمای. یا الله شیطانی اعمال دي خدایا مونږ د شیطان د تابعدارۍ نه اوساتي. یا الله زمونږ ته حفاظت وکړي. یا الله نیک عمل هم نصیب کړي، بدو اعمالو نه خدایا مونږ حفاظت وفرمای. ظالمانو د ظلم نه مساتي، د مظلوم د بدوعای نه مساتي. یا الله دنیا کې مسلمانان په تکلیف کې دي، فلسطین مسلمانان، د افغانستان مسلمانان، د کشمیر مسلمانان، نور دنیا خطه کې یا الله هر خطه کې چې مسلمانان دي او د کافرونه په تکلیف کې دي، یا الله هغه تکلیف دا وي ختم کی. یا الله د کافرو سازشونه ناکام کی، مسلمانانو له خدای غلبه او نصرت او فتح ورکی. یا الله ته امداد وفرمای. خدای خپل مسلمانان د هغوی د امداد دپاره تیار نه دي. یا الله په دنیا کې هیڅوک خصوصا نن د فلسطین مسلمانان ډیر په تکلیف کې دي، اسرائیل په بمباره کوي. یا الله هیڅوک پرسان حالی نشته. د دنیا یو مسلمان حکمران د هغوی غم نه کوي، هغوی سره مرسته نه کوي، تعاون نه کوي. د هغوی دپاره یو مسلمان نشته. یا الله چې دعا قدرې وله وکړي، یا الله ته په خپله امداد وفرمای. یا الله ته ورسره امداد وکړي. یا الله مسلمانانو له توفیق ورکړي چې د هغوی کې زړه کې یو درد پیدا شي د مسلمان دپاره، د مسلمان په خفګان باندې یا الله مونږ خفه کړي، د مسلمان په خوشحالۍ باندې خدای مونږ خوشحاله کړي. خدای مونږ ټولو سره د احسان معامله وکړي. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.